Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». У 1334 годзе наўгародцы памірыліся з маскоўскім князем Іванам Калітой, а сын Гедыміна на рэмонт пакінуў наўгародскую тэрыторыю і ад'ехаў у Літву. Ад кармлення ён не адмовіўся, пакінуўшы на наўгародскіх воласцях сваіх намеснікаў. Пра іх наўгародскія крыніцы ўпамінаюць яшчэ ў 1338 і 1347 годах. Адказам Гедыміна на наўгародска-маскоўскае збліжэнне быў збройны наезд на наўгародскую воласць Таржок. У такой сітуацыі Іван Данілавіч Каліта, маскоўскі, мусіў падтрымаць свой аўтарытэт ды задэманстравацца надзейным саюзнікам, гарантам наўгародскай бяспекі. Упершыню ў гісторыі маскоўскі князь насмеліўся збройна выступіць супраць вялікага княства літоўскага, але непасрэдную тэрыторыю Літвы атакаваць асцерагаўся. Аб'ектам ягонага нападу сталі невялікія гарадкі ва ўсходняй частцы смаленскай зямлі, Асечан, Расна і іншыя. Хоць гэта не была непасрэдна тэрыторыя дзяржавы Гедыміна, але сучаснікі ўспрымалі іх як літоўскія. Летапісец запісаў: «І паслаў князь вялікі, папалілі гарадкі літоўскія, Асечан і Расну, і іншых гарадоў многа». Гэта першы вядомы з крыніцаў збройны канфлікт Масквы з Літвой, а канкрэтней залежным ад Літвы смаленскім княствам. Справа не дайшла яшчэ да непасрэднай сустрэчы на полі бою. Сапернікі на той час, можна сказаць, мелі розную вагавую катэгорыю. Масква толькі-толькі выбівалася на першай ролі ў сваім рэгіёне, паўночна-сходняй Русі, а Літва ўжо вырастала на мацнейшую дзяржаву ва ўсёй усходняй Еўропе. І тэрыторыя імкліва павялічвалася. Гедымін збіраў плён цяжкай працы сваіх папярэднікаў. Літвінская спружына імкліва выпрастоўвалася. Yeah. бамбякоў. Пра ўнутраны стан і памеры дзяржавы Гедыміна мы даведваемся з яго тастаменту. Гедымін зараней паклапаціўся пра спадчыну, якую меўся пакінуць сваім дзецям, а дзяцей яго было шмат, па розных звестках 7 ці 8 сыноў і 6 дачок. Ёсць розныя меркаванні адносна чарговасці іх народзінаў. Я тут прадстаўлю толькі адну з найбольш дэталёва апрацаваных рэканструкцый. Першы, на ремонт, нарадзіўся каля 1300-1302 году. Далей Елізавета, жонка плоцкага князя Вацлава Ванька, нарадзілася каля 1301-1304 году. Вітаўт нарадзіўся каля 1302-1304 году. Як бачым, дакладна даты гісторыкі ўстанавіць пакуль не могуць. Альгерд прыйшоў на свет каля 1303-1305 году. Далей пятая Марыя, жонка князя Дмітрыя Грозныя Вочы, вялікага князя Цверскага, нарадзілася каля 1304-1307 году. Карыят нарадзіўся каля 1305-1308 году. Яўнут нарадзіўся каля 1306-1309 году. Кейстут пабачыў свет каля 1308-1310 году. Дзявяты дзіцёнак Альдона, будучая жонка польскага караля Казіміра IV, нарадзілася каля 1311-1313 году. Дзясяты Любард нарадзіўся каля 1312-1315 году. Далей Манівіт, 11-ты, нарадзіўся каля 1313-1315 году. Далей невядомая, магчыма, Еўфімія, жонка галіцка-владзімірскага князя Балеслава Юрыя II, нарадзілася каля 1314-1317 года. 13-ты дзіцёнак, таксама невядомая, магчыма, Алена, жонка казельскага князя Андрэя, нарадзілася каля 1315-1319 года. І нарэшце Айгуста, Настасья, будучая жонка маскоўскага вялікага князя Сімеона Гордага, з'явілася на гэты свет каля 1316-1321 году. Гісторыкі дапускаюць таксама, што ўсе дзеці маглі быць плёнам аднаго шлюбу з памянутай раней Еўнай. Гэтая прыблізная храналагічная рэканструкцыя, як і іншыя падобныя, апіраецца на параўнанні розных звестак, найчасцей на інфармацыі пра дату шлюбу названых асобаў. У вялікага чалавека і даробак аказаўся вялікі. Пра многія набыткі Гедыміна, менавіта аб далучаных да яго на дзяржавы новых тэрыторыях, мы даведваемся толькі з яго тэстаменту. Ён быў складзены ў апошнія гады жыцця вялікага князя, гэта значыць каля 1338 году. Змест тэстаменту до нас дайшоў дзякуючы вельмі сціпламу запісу пазнейшага беларуска-літоўскага летапісу. Цытую. Мантывіду бацька даў карачаў і слонім. Паводле іншых крыніц Манівіду быў аддадзены не карачаў за Бранскам, а кернаў, кернава ў кштоце. Гэта выглядае больш лагічным, бо дзялілася ўласна Літва, а не гэтак званыя далучаныя землі ці землі анексы. Цытую далей. На ремонту Пінск. Бацьку караля Крэва. Гаворка ідзе пра бацьку Ягайлы Альгерда, бо летапісны запіс рабіўся ў часы Ягайлы. Далей. Да таго ж князь Віцебскі сыноў не меў і прыняў Альгерда да дачкі Віцебск у зяці. Яўнута пасадзіў у Вільні на вялікае княжанне, Кейсту туда ў Трокі, Карыяту ў Наўгародак, а Любарта прыняў уладзімірскі князь да дачкі ва Владзімір і ў Луцк і ва ўсю зямлю Валынскую. З гэтага кароткага, але надзвычай каштоўнага для гісторыкаў запісу, відаць, што гаспадар дзяліў між сынамі галоўнае ўладанне, ядро дзяржавы Літву, ды яшчэ найбліжэй размешчанае і найшчыльней звязанае Пінскае княства. Сена мае сена, ое пасенава, да плакала рыдала, да дзеялка маладая. Чаго дзеялка плакала? Да чаго ты рыда, ешь ты сабе девочка, да вяночка не мая. Ой, не так вяно, вот, голочка, як одна гаєра, чи розпустила кугасу, да на всі своє плече. Косы распустила, да жалю на гараби, ой, жалю, мой жалю, да вяли, якие я печалю. Гістарична літературна програма Олеся Кравцевича. У той Литві, якою діля адрознення от агульної назви держави, в гістографії називають «уласною Литвою», у діло тримали 5 синів великого Гедеміна – Явнут, Альгерд, Кейстут, Манівіт і Кереят. Літопіс упоминає ще Вітєбську і Волинську землі. Про Вітєбск ведаем, што ён, падобна Полацку, у наступныя часы захаваў значную аўтаномію. Гэта дадаткова пацвярджаецца тэстаментам. Гедымін не мог свабодна распараджацца Полацкай і Вітебскай землямі, як сваімі патрыманіяльнымі ўладаннямі ў Літве. Вітебскім князем Альгерд стаў не з волі бацькі, а па рашэнню мясцовага асяродка ўлады. Каб забяспечыць сыну больш трывалае становішча, бацька перадаў яму яшчэ важны ўдзел ва ўласнай Літве – Крэўскае княства. На ремонт, які быў прыняты князем на шэраг новгородскіх воласцяў, атрымаў ад бацькі больш гарантаванае ўладанне – Пінскае княства. Любарту Гедымінавічу ў самой Літве ўладання не дасталося. Магчыма, бацька быў пэўны ягонай пазіцыі на Валыні. Паколькі літвінскі літапісец рабіў гэты запіс нашмат пазней, сама раней у канцы 15-го стагоддзя, таму ўжо ведаў, чым скончыліся прэтэнзіі Любарта на галіцка-валынскую спадчыну. Тая в асноўным засталася пры вялікім князьве літоўскім. З тэстаменту вынікае, што тэрыторыя дзяржавы лічылася ўласнасцю дынастычнага роду, і яго галава мог па свайму разуменню ёй распараджацца. Іншыя дзяржавы сярэднеўсходняй Еўропы падобны ўстрой мелі ў 10-11 стагоддзі, а ў 14-м яны сталі ўжо саслоўна прадстаўнічымі манархіямі. Вялікае княства літоўскае аказалася апошняй сярэднявечнай дзяржавай у Еўропе. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Thank you.